Bueno, amigos, pois pues aquí seguimos no 104.6 de FM de Radio Cornella e en fin, no programa sempre en Galicia. E vamos irnos a Rías Baixas, que algo nos van a contar desde ali. E vamos ir, como non, saludamos o noso amigo semanal, a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. A ver se a Gorxa pues, me deixa polo menos saudar os ointes de Radio Cornellá e tamén felicitarte a ti por esa nova andaina que retomas, non? Sí. Bueno, xa que retomamos, en definitiva retomámola entre Xulio e eu, pero ali puxome e dixome aquí serás ti xefe e eu serín aquí. Muy pero bien, bueno, pues... de todas formas retomamos estar diante dos micros, pois que case nunca deixei de estar, pero fai-me ilusión estar no Baixo Llobregat, sobre todo en San Boi. Pois ben, eses xestos pois fan que o lume da lingua pois que siga acceso, non? Exactamente. Como dicía Castelao en un discurso lá no ano 1949 en Bos Aires, cando se despedía, que dicía que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Efectivamente. Pois nosotros non deixamos que esa fogueira do galego non se perda aquí, sobre todo. Eso, como as mil primaveiras máis que pedía Cunqueiro para a nosa lingua, non? Exactamente. Bueno, pois aquí estamos nun día de calor, como é a tónica de hai moito tempo sen choiva, non? Exactamente. Por iso que creo que é moi interesante unha recolleita que fixo unha catedrática de filoloxía sobre os as distintas denominacións que lle damos a choiva, según sexa choiva débil, choiva forte, chubascos, se hai rayos e tronos, así como os esquimós din que teñen distintas denominacións para os tonos que les distinguen de branco. Para nós é a cor branca, nada máis. Sí. Pero os esquimós pues, teñen moitas denominacións, pero nós temolas para a choiva, ainda que, bueno, que se continúa o clima así, creo que se van perder, non? Sí. Entón, bueno, é moi interesante porque este traballo ademais recolle os étimos latinos de onde proceden e gregos tamén estas palabras, que por certo a mellor de só 4 ou 5 maneiras que habían en latín de denominar a choiva, pois en galego temos un cento delas, non? Sí. Por exemplo, do latín pluvia, pois temos denominacións como chuvisco, chuviscada, chuviña, pero hai outras denominacións, por exemplo, para esa choiva así fina, como orvallo, orvalleira, orvallada. Tamén en griego había o término boreas, que significaba o vento do norte, que é o que trae a auga, non? Entón, deu lugar aquí na nosa terra denominacións como babuxa, babuxada, barruxeira, barruxada, barruceira. Tamén moi interesante no latín pulvis, que, bueno, chegou a dar en galego o pó, non? Que comparando esa palabra coa esa chuvia de gotas de pingas moi moi finas, non? Sí. Comparando esas partículas de pó en suspensión con a choiva, pois danos a poalla, a poalleira, a poallada, non? Sí. Polo contrario, cando a choiva é moi forte, pois había en latín o termo turbo, que indicaba calquera tipo de objeto impulsado por un movimento circular, non? Dá esta idea, pois dá, por exemplo, palabras como trebón, torbón, treboada, torboada, non? Sí, sí, sí. Bueno, tamén do termo que decía antes, boreas, o vento do norte, pois cando a choiva é moi forte, pois temos, por exemplo, borrascada, non? Sí. Pero bueno, recolle cantidad de termos, por exemplo, cando remata de chover, pois chámase amizar, escambrar, delampar, escampar, estear, estralampar. Sí. Termos que moitos deles, pois eu, si, agora que os leo, pois lembros, non? Pero que están moitas veces, pois, desaparecendo, como pasa coa toponimia das pequenas leiras que se van abandonando, non? Mm-hmm. Temos cando hai neve ou xeo, auga neve, nevarisca, cebrisca, o pedrazo, a escaravana, a sarabiada, nebuscada, nevarada, torba, e seguro que ti sabes moitos máis por ali da tua zona, non? Sí, bueno, hai moitos que ao mellor así cando os vas repasando ou sois, dices, sí, isto soábame porque isto dicía a miña avoa, sí, dicía sí. Unha tía mía, porque por exemplo miña nai nunca dicía a Fonsagrada, sí, dicía a Fonsarada, sí, sí. Nunca dicía na vía de Suarna, dicía a Proba. Ten moi ben recolleito nesa zona Antón Santa Marina, penso que é do, sí, o vocabulario de aí da tua zona, ¿no? Exactamente, ese vocabulario. Eu lembro unha vez aquí cunha filóloga de lengua galega que fóramos invitados á televisión do Hospitalet, fóramos invitados para falar do Camiño de Santiago. Entre eles estaba o presidente da Casa Galega, estaba esta filóloga, éramos varios, non? Era como unha tertulia nunha mesa. E eu, claro, cando lle dixen á filóloga de lengua, digo yo, nena, tal como falas tío catalán, a mí dame vergonza, porque levo aquí 40 anos e falo a mitad que tú. Dice, e hasta falo mal o galego. Dice, non o falas mal. Díceme, o meu son as linguas, o teu non é a lingua en sí. Dice, o ti falas o galego que ti mamaches, que ti coñeciches, que a ti te enseñaron. Dice, que non quere dicir que ese sea mellor co outro e o outro sea mellor que este. Dice, os dous son galegos, pero de diferentes sitios. Claro, hai que ter unha norma escrita, na escrita, pero logo, pues, a fala sería moi interesante que se conservase de cada zona, non? Creo que me dicía ela despois, cando estábamos a falar, dice, que hai que conservar esa maneira de fala. Ora, si, sí, hai que rexirse por unhas normas. Eso é como si falamos, por exemplo, vamos todos por a estrada e non respetamos as señais. Todos sabemos conducir, pero hai señales que hai que respetar. Sí. E en esto, pues, tamén hai que adaptarse o máis posible á normativa. Moi ben, pois, xa que falamos de choiva, tamén non é tan malo o noso clima, no. Cando estes días viña na prensa que en Inglaterra se están montando viaxes exclusivas aquí a Galicia para ver as camelias, non? Sí. Porque, bueno, as camelias que son orixinais do Xapón, non? Mm. Pero despois do Xapón, pois penso que o sitio onde se poden admirar máis variedade é durante máis tempo aquí en Galicia, non? Entón hai un operador turístico británico que organiza viaxes exclusivas. Tenme que preguntar. No, perdón, tranquilo, estamos no tempo de eso. Viaxes exclusivas para, son 7 días por visitando os pazos e os xardíns galegos, co obxectivo simplemente de disfrutar das mellores camelias de Europa, porque hai sitios, por exemplo, na Bretaña Francesa, en Italia ou Portugal, que tamén cultivan camelias, pero creo que están, bueno, moi lonxe, xo digo, os entendidos, das que temos nós por aquí en Galicia, non? Porque, se máis non lembro, un dos que foi golpistas do Congreso, o pazo de Ribadulla, exactamente, que encima despois criaba camelias e vendías afora. Pois o clima parece ser que debido a que non hai grandes oscilacións térmicas, non? Entón hai garante isto unha floración longa que é única en Europa. Dicías ti, falabas do pazo de Santa Cruz de Ribadulla, que é un dos que entra nestas rutas que están, que programan os ingleses, pero está tamén o pazo de Mariñán en Bergondo, o Alameda de Santiago, o pazo de Oca na Estrada, a Casa Museo de Rosalía en Padrón, o pazo de Rubiáns en Vila García, Quinteiro da Cruz en Ribadumia, o pazo da Saleta en Meis, o Castelo de Soutomaior, o Pazo de Lourizán, e o Parque do Castro en Vigo, non? Sí, ah, sí, exactamente, sí. Que fermoso, por certo. Sí, sí, sí. Bueno, pois ben, xa para rematar, porque sí, sí, sí, sí. Agora xa me empeza a dar sí. Problemas. Hai pouco, se celebrouse en... A principios de mes abriuse en Vigo, no recinto feiral, a 26ª edición do Salón de Gourmets. Uh-huh. Donde, bueno, Galicia creo que aportaba 36 stands. É unha cousa curiosa, que eu lembro cando estaba aí en Barcelona, que a xente que cando facían un cocido, a pesar de que os ingredientes viñan de Galicia, dicían que non... que non sabía igual, uh-huh. E botaban a culpa a auga, non? Uh-huh. Entón, unha das sorpresas deste Salón de Gourmets é que hai unha firma aquí da Arousa, que é Agua Mareira, uh-huh. Pois que recolle auga da ría da Arousa, somete a un proceso de microfiltrado, uh-huh. E tamén uns tratamentos a base de ozono e luces uh-huh. ultravioletas, uh-huh. E logo envasa esta auga de mar conxelada, uh-huh. Pois por un lado sirve como refrigerante para o envío de peixe ou marisco, non? Mm. Pero a diferencia é que no lugar de destino que pode ser utilizada para cocer, para a cocción, non? Mm-hmm. Ou seja, que a auga da Ría da Arousa, pois para poder preparar o peixe ou o marisco... É facer un bon caldo. Exactamente. Mm-hmm. Bueno, un bon caldo, non sei, co auga salgada, eh? Pero bueno, ao mellor levando a hacer outros tratamentos igual o podían facer. Igual. Bueno, creo que mañá, hoxe, que non sei se é día 24 hoxe, non me parece. Sí. Pois creo que mañá. No, hoxe 23. Hoxe 23, pois bueno, non sei se mañá a feira, a sí, festa 24, do... Sí, hoxe 24, sí. A festa sí. da Lamprea en Ponte Cesures, creo que algo de Solín, non? Uh-huh. Porque aí outro día que estaba Xulio, pois aí o tema da Lamprea, decía uh-huh. eu que este mes que era o ideal para Cunqueiro, para dicía que en marzo para o amo e en abril para o criado, non? Exactamente, sí. Tamén decía que unha vez que se escoitara cantar o cuco na ribeira dos ríos, que xa non se podía comer a lamprea, non? Exactamente, podía... sí. Salir sin non salir da casa sin desayunar. Por si acaso escuitaba o cuco. Sí, sí, sí. Que senón capaba, tío. Exactamente, eso sí que se decía lá pola zona de onde son eu tamén. Uh-huh. Bueno, entón, teño aquí un libro que recolle artigos en castelán de Cunqueiro, que é La Bella del Dragón, uh-huh. de editorial Tusquets. E fala e recollen así unhas cosas que di da Lamprea, pa rematar xa. Sí, sí, sí. Decía Cunqueiro, la virtud afrodisíaca de la Lamprea comienza a mostrarse enseguida, tras el almuerzo o la cena, y en principio espiritualmente, es decir, por recuerdos y ensoñaciones. Los lampreófagos comienzan por hablar de amores pasados y triunfos venéreos, con lo cual se va encendiendo su sangre, lo que termina en despertar y avivar el apetito carnal hasta que se encuentran incontinentes y se van de jolgorio. Creo que la mejor manera de que la lamprea ejerza su oficio de afrodisíaco será el aprovechar su sangre con la menor mezcla posible, un guiso simple con la sangre, el aceite y un poco de vino tinto será la forma más aceptable y provechosa. Muy bien. Estupendo. Bueno, con esto pues deixo vos ata o sábado. Pues muy bien. Sábado que ven, porque... Muy bien, Xulio. Pues graciñas, que fizeches un gran esforzo pues por estar aquí connosco. E agradezco xo de todo o corazón. Xulio, pues hoxe non pode estar aquí por causas de... En fin... que a mí corpechado xo podo contar. Moi ben. Pois nada, un saúdo a todos os ointes, Pois moi ben, Xulio, graciñas e a cuidar esa gorxa. Moi ben, hasta logo. Hasta logoño, unha aperta. Pois ben, amigos, e aquí seguimos, e vamos, xa que estuvemos falando, pois, así que estuvemos falando de gastronomía, estuvemos falando de parque, estuvemos falando de, en fin, de cousas, de choiva, de neves, de, en fin, de todo eso, pois vamos a escoitar un pouquiño máis de música e despois voltaremos á provincia.